राम। यह प्रवचन प्रेमशुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 52 अनुसार 11 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। वराकृतनवदबन्धम् परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम् वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता में आया है यथा प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से संसार उत्पन्न हुआ और जिस परमात्मा की शक्ति से संसार सब चेष्टा कर रहा है, जितनी क्रियाएं हो रही है वो सब उसी शक्ति से हो रही है। जितना उत्पन्न होता है वो उसी की शक्ति से हो रहा है, क्रिया सब उसी की शक्ति से हो रही है। तो उसी की प्राप्ति कैसे करें कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करना है। अपने अपने कर्मों के द्वारा, भाई अपने कर्मों के द्वारा, बहनों अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करें। एक बात मैं कहता हूं, अगर ध्यान देकर सुने और ऐसा अपना मान ले, मैं केवल भगवान का पूजक हूं, भगवान का सेवक हूं, भगवान की सेविका हूं। केवल भगवान की सेवा करना हमारा काम है। ये जो मैंपन है इसको बदल दिया जाए। मैं की 3 गति होती है, मैं को मिटाना और मैं को शुद्ध करना और मैं को बदलना। कर्मयोग का काम मैं को शुद्ध करने का है, ज्ञान योग का मैं को मिटा देना है और भक्ति योग में बदल देना है। तो मिटाना कठिन होता है, उससे शुद्ध करना सुगम है, उससे भी शुद्ध करना ये बदल देना सुगम है। ये भाई और बहनों को आता है, ये विद्या अपनी अभ्यस्त है। जैसे आप किसी के गोद चले जाते हैं तो उनको ही अपने माँ बाप मानते हो, जिन्होंने जन्म दिया उनको उतने नहीं। आप साधु हो जाते हो तो जिन गुरु जी को आप मानते हो उतने उन माँ बाप को नहीं मानते। बिल्कुल हमारे तो अनुभव की बात है। बहनों माताएं जिन घरों में पैदा ही होती है, पलती है, बड़ा प्यार पाती है, आदर पाती है, पर दिवाह होने पर वे इस घर की अपने को नहीं मानते, उसी घर को अपना मानती है। एक माँ से पैदा हुई बहना वो अपनी इतनी नहीं मालूम होती जितनी देरानी जेठानी अपनी मालूम होती है। ये हमारी है, अपनापन होता है। जिनके साथ खेल कूद भी नहीं हुआ, जन्म भी नहीं हुआ, एक माँ का दूध भी नहीं पिया, वे अपनी मालूम देती है। कारण क्या कि आपने अहंता को बदल दिया। मैं अब पुत्री कुमारी नहीं हूँ, विवाहिता हूँ और पिता के घर की नहीं हूँ, पति के घर की हूँ। और इतना आप इतना बदल दिया कि आपको संतान होगा तो पति के गोत्र का ही गोत्र होगा और आपका भी गोत्र वही होगा, जहां विवाह हुआ वही गोत्र। पिता के घर से पैदा हुई, पली, प्यार पाया, बड़ी हुई, योग्य बनी, उसने कितना खर्चा लगाया, सब कुछ किया, दहेज दिया, सब कुछ, परंतु आप पुत्री पिता की नहीं। कहते हैं लोग स्वभाव कि बेटी तो पर्याय धन है, वो तो भाई पर्याय धन है, हमारी धैर्य नहीं बेटी। इसी तरह से आप भगवान के हैं, इसी तरह से नहीं, इनसे विशेष। इसमें तो आपका नया संबंध होता है और भगवान का आप भाई बहनों के साथ संबंध खास है। भगवान कहते हैं ममय वारसो जीव लोके जीव भूत सनातन, केवल मेरा अनादिकाल से मेरा ही अंश है, मम एव अंश, ममांश नहीं का ममय वारिश, बिल्कुल मेरा ही अंश है। और संत महात्मा कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भाई और बहन हो, छोटा और बड़ा हो, पढ़ा और अपढ़ हो, समझदार और मूर्ख हो, बीमार और स्वस्थ हो, बालक और जवान और बूढ़ा हो, भला हो चाहे बुरा हो, सपूत आए चाहे कपूत हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है। चेतन अमर, चेतन है, शुद्ध है और सहज सुख राशि है। वे संसार के बनने से आप दुख पा रहे हैं। अगर ये बात आप मान लें हम भगवान के हैं, आपको साधन करना नहीं पड़ेगा, साधन होना शुरू हो जाएगा, अंत बदलते ही शुरू हो जाएगा। जैसे आप भाई लोग विचार करो कि आपका विवाह होता है, उससे पहले आप बीन बनते हो और बीन बनने से पहले बंदोड़ा खाते हो आप, उसमें आपकी अहंता बदलनी शुरू हो जाती है कि मैं अब बीन बनने वाला हूँ। आप संसारी लड़के वहां थे वैसे आप वैसे नहीं रहते हैं, अब बंदोड़ा हो रहा है, हमारे बदलो है, तारे बंदोड़ा हो रहे, आप बंदोड़ा खाओ। और बीन बनने पर चाल बदल जाती है आपकी, भाव बदल जाता है, अहंता बदल जाती है। क्या बात कि मैं बीन हूँ, कुछ गर्मी होती है, देखो बीन रहते, क्यों नहीं करना, ये धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे लोग कहते हैं और कहना आपको स्वीकार करना पड़ता है उसी दम, क्यों कि आपके मन में आ गया कि मैं बीन बना हुआ हूँ। ऐसे आपके मन में ये बात आ जाए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान का बने हुए नहीं हो भाई हो बहनों, भगवान के हो, वो बीन तो बने हुए हो। यहाँ आपने जो अपने को संसार का माना है, इसको बदलना है कि ये संसार की मान्यता है और भगवान के आप हो, भगवान के मैं हूँ ये मान्यता नहीं है, ये सच्ची बात है। भगवान कहते हैं मैं युवा अंश हूँ और भगत कहता है कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये दो ही सब विशेष करके मान्य है। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। और हेतु जग जुग उपकारी, बिना से हेतु हित करने वाले दो है, तुम्हार सेवक भगवान और भगवान के सेवक, तो दोनों ये कहते हैं कि आप भगवान के हो। अब केवल आपकी ही देरी है और कोई देरी नहीं है, सब सामग्री जुटी हुई है, सब ठीक बात है और सच्ची बात है। तो ऐसे मान लो हम भगवान के हैं, काम हम गृहस्थों पर यहाँ कर रहे हैं, हैं भगवान के, क्यों भगवान ने यहाँ हम घर में जन्म दिया है अथवा विवाह करके भेजा है, ये भगवान ने दिया है। कोई भाई बहन कह सकता है कि मैंने अपनी मर्जी से इन माँ बाप के जन्म लिया है, बोलो कह तो कह दो, भगवान ने दिया है। भगवान को पूछे कि महाराज उन घर में आपने जन्म क्यों दिया, तो तू पूछने वाला तू कौन, ये मेरे हैं, मेरी मर्जी आए वहां जन्म दूंगा, मेरी मर्जी आई जैसी परिस्थिति अब भेजूंगा, तू पूछने वाला कौन। इतना भगवान का अपना पड़ा हमारा हमारे पर है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और मेरे को प्यारे हैं। आप केवल भगवान के ही नहीं हो, भगवान के लाडले हो, लाडले, सब मम प्रिय सब मुझ जाई। आपने केवल संसार को अपना माना है, भगवान के असली हो उसको आप भूले हो। संत लोग ये कहते हैं भूले को समझावे, संतों की बाड़ी में आते भूल मिट जाए। एक भूल में अनेक भूले हुई है, एक मूल में भूल गए उसे भूल गए भूले हुए हो, और याद कर दो केवल भगवान के हैं। बस भगवान ने भगवद गीता सुनाई, अर्जुन ने सुनी, सुनने के बाद भगवान ने पूछा तुमने गीता सुनी, कथित चित्त श्रुतम पार्थ तो एकाग्रण चेतसा, एकाग्र चित्त से तुमने गीता सुनी और क्या तुम्हारा अज्ञान जन्य मोह नष्ट हुआ? दो बात पूछे, एकाग्रता से ध्यान पर गीता सुनी कि नहीं, और तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तो अर्जुन ने एक बात की, नष्ट हो मोह, यानी भी सुनी कि नहीं सुनी का जवाब नहीं दिया, नष्ट हो मोह। कारण क्या कि गीता के सुनने से मोह नष्ट होता है, उसकी पहचान क्या होती है कि मैं आपका हूं। तो नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया तो क्या हुआ कि स्मृति लब्धा, याद आ गई, याद आ गई। ये नया काम नहीं होता है, कोई आपको बात याद आती है तो पुरानी बात होती है, भाई याद आ गई, मेरे को याद आ गई। तो नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, ओहो मैं तो आपका हूँ, मैं भूल गया था महाराज, स्मृति लब्धा। तो वो आपसे मैं कह रहा हूँ, ये मैं भगवान का हूँ ये याद है। आप इस घर के नहीं हो, जैसे दर्जी से कोई कपड़ा पहने तो दर्जी का हो जाता है क्या? ऐसे माँ बाप से आपने कपड़ा पहना ये तो क्या वहां के हो गए? क्या भगवान के नहीं रहे? रेलवे के आदमी है वो रेलवे के कहलाते हैं, बैंक वाले कहलाते हैं, जहाँ करते हैं अमुक अमुक काम करने वाला मैं हूँ, परंतु पिता का न होकर रेलवे का होता है कोई? तो परमात्मा के न होकर के आप ग्रस्त हो गए। तो मैं परमात्मा को हूँ ये बात याद कर लो, याद गीता कह रही है। अर्जुन ने यही कहा, नष्टो मोह स्मृति, याद आ गई महाराज, बस याद आ गई। कहते मोह नष्ट हो गया, पेट में आ गई, मोह नष्ट हो गया, याद आ गई। अब करीशे वचनम तव, आप जो कहोगे सो करूंगा। न किया था न योग से कह दिया था, अब कहते ना आप जो कहोगे सो करूंगा, मैं आपका हूँ। ध्यान देना, हम भगवान के हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करेंगे, ये बात पक्की है। परंतु उद्यमता नहीं करनी है कि मैं तुम्हारे घर का नहीं हूँ, ये कहना नहीं है, ये है भाव की बात। एक चीज होती है प्रतीति, एक होता है भाव। ध्यान देना, आप बहुत मार्मिक बात है, मेरे को संतों से मिली है, मेरी पढ़ाई में नहीं आई है, मैंने पढ़कर सुन लिया, ऐसी बात नहीं है, संतों से मिली है। क्या मिली है कि आपका एक भाव शरीर है, एक आपका प्रतीत होने वाला शरीर है। प्रतीत होने वाला शरीर ये है जो बाल होता है सामने दिखता है, प्रतीति कह दो, दिखता कह दो, दिखना शरीर है। एक आपका भाव शरीर है, तो भाव शरीर क्या है? जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ये दिखता नहीं है। मैं विवाहित हूँ, अविवाहित हूँ, ये दिखता नहीं है, प्रतीति शरीर की होती है। परंतु मैं विवाहित हूँ, मैं कुमारा हूँ। इसी तरह से असली भाव क्या है कि मैं भगवान का हूँ। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो शरीर के साथ संबंध वाला संबंध है, जैसे दर्जी का चोला होता है बनाया हुआ, ऐसे उस चोले के हो और आप खुद परमात्मा के हो। क्या लगा? ये तो चोला है, जैसे दर्जी से मिलता है ऐसे माँ बाप से मिला है। परंतु एक बात सावधान रखनी है, कर्ण था वो माता कुंती का पुत्र था, परंतु अधीरथ क्या बेटा बन गया। उसके पिता का नाम था अधीरथ, माँ का नाम था राधा। वो कौरवों के रथवाही थे, रथ चलाने वाले थे। उनको बख्शा मिला, माता कुंती कुमारी के हो गया। वो आप जानते ही हो, माता कुंती भोज के दुर्वासा आ गए। तो दुर्वासा ऐसे इतिहास में प्रसिद्ध है, उसकी जोड़ी का क्रोध ही दूजा नहीं है कोई ऋषि। और जहां गया क्रोध ही क्रोध किया है, राजी बहुत कम जगह हुए। तो कुंती भोज गया तो कुंती छोटी थी, तो पिताजी का बेटा ऋषि की सेवा करो। तो इतने तन्मन से सेवा करी महाराज, वो मामूली स्त्री नहीं थे। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज की माँ बनी, वो इतनी ऊंचे दर्जे की थे। प्यार से सेवा आदर से करी, छोटे बालक को देखकर बूढ़े तो कुद्रवित हो जाते बालक को देख करके। अरे फिर उनकी चेष्टा देखे, सेवा की प्रवृत्ति देखी, दुर्वासा खुश हो गए। ये दुर्वासा खुश हुए, अरे नहीं आता कुंती की सेवा से खुश हुए, प्रसन्न हो गए। ये बच्ची छोटी और इतने आदर से सेवा करे, महाराज सब काम करे, महाराज की आज्ञा पालन करे, सेवा करे, दुर्वासा खुश हो गए, प्रसन्न हो गया। बेटी कहा महाराज मैं तुम्हारे को मंत्र दूंगा। मंत्र की मांग नहीं थी, परंतु वो डरती थी कि ना कर दूंगा गुस्सा कर देंगे। उनके मन में नहीं कि मंत्र मिल जाए मेरे को, कोई बात मिल जाए यहाँ, वो तो सेवा करना। पिताजी ने कह दिया ऋषि की सेवा करनी है, माँ बाप से भी बढ़कर हमारे ऋषि मुनि है, तो माँ बाप की आज्ञा है, तो तेरे को मंत्र दूंगा। तो कुंती चुप हो गई, ठीक है महाराज। और वो मंत्र दिया कि ये मंत्र है, तुम जपोगी, जिस देवता को चाहोगी वही देवता तुम्हारे सामने आ जाएंगे, ऐसा मंत्र है। तो रसो चले गए। कुंती के मन में आया कि ऐसा देखें, क्या परीक्षा तो करें इसकी। तो सूर्योदय हो रहा था उस समय, ऊपर एकांत में कहा, प्रसन्न करके मंत्र पढ़ा कि सूर्य भगवान पधारो। तो मूर्ति धारण करके सामने आ गई, सूर्य मंडल है वो, जैसे लग गया नहीं अभी कि चंद्र मंडल में गए, चंद्रमा नहीं गए, चंद्रमा को नहीं मिले, चंद्रमा का मंडल मिला है। जैसे पृथ्वी मंडल है, ये पृथ्वी देवता नहीं मिली है, ऐसे सूर्य मंडल है, उसमें से आ गए, प्रकट हो गए। तो महाराज को नमस्कार किया, वही कहा कि देखो देवताओं का मिलना होता है वो निष्फल नहीं होता, वो सफल होता है। मैं वरदान दूंगा तुम्हारे को दूंगा कि महाराज मेरी इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं, वरदान को चाहना है ही नहीं कि तुम्हारा पुत्र होगा मेरे से, कि महाराज मैं कुमारी कन्या हूँ छोटी, कि कन्या अपना बिगड़ेगा नहीं, तेरा बिगड़ा नहीं तेरे पुत्र हो जाएगा। अब क्या करे, पुत्र हो गया, पुत्र होगा तो बढ़िया बक्सा लाकर उसमें रख करके बढ़िया करड़ा हृदय करके उसने बक्सा बंद करके नदी में बहा दिया। कर्ण था वो, तो कर्ण स्वचम उसके शरीर पर चमड़े की तरह था, बड़ा कवच अभेद था, कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सके। और कर्णों में कुंडल थे, जिन कुंडल की आभा पड़े तो शत्रु सह नहीं सकता बच्चे के। और वे सात जू बच्चा की अवस्था बड़ी, जो कुंडल भी उड़ गए थे, कौशी उपड़ गया साथ साथ, वो दे दिया नदी में। तो वो गया महाराज हस्तिनापुर के पास, तो उस जमुनावश नदी में से अधीरथ गया स्नान करने के लिए, तो उसको बक्सा मिला, बड़ा सुंदर बक्सा पैक किया हुआ बढ़िया। उस बक्से को खोला, उसमें छोटा बच्चा, तो अपनी स्त्री को लाल का देख, राम जी ने तेरे को बेटा दिया है, ये तेरे को बेटा दिया भगवान ने, ये भगवान का दिया हुआ बेटा है। तो उसने उस पुत्र से पालन कर लिया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, वो सूरज का इष्ट उसके हुआ, शिक्षा मिलेगी मैं सूरज इष्ट देव है। तो सदा सूरज की उपासना करता, और कितना विचित्र था इसका वर्णन अब क्या करें। पांडवेशेंदु चंद्रिका लिखी है स्वरूप दास जी ने, उसके ऊपर एक संत थे जोधपुर में, उन्होंने कर्ण विजय काव्य लिखा है, क्या नाम था, भावनदास जी के समकक्ष थे उस समय, उन्होंने कर्ण विजय लिखा है कि चंद्रिका में कर्ण की महिमा नहीं आई, तो मैं लिखूंगा ऐसा ना। संत थे दूसरे, सन्यासी थे, उन्होंने कर्ण विजय नाम लिखा है, ये बड़ा सुंदर काव्य लिखा उन्होंने। तो कर्ण की विजय विलक्षण है, कर्ण का चरित्र बड़ा उदात्त है, और सुबह के समय दान पुण्य करता था। आज मारवाड़ में कहते भाई सिख बोलो कर्ण बेला है, कर्ण जी बेला है, ये कर्ण जी बेला कह देते हैं। आजकल के भूल गए तो पता नहीं, हमें तो याद है सब कहते थे कि भाई कर्ण की बेला है, दान देता था खुले में। बहुत विचित्र पुरुष हुआ है कर्ण, मामूली नहीं था, सूर्य का साक्षात बेटा था, दूसरे सूर्य वंशी और चंद्र वंशी है वो साक्षात बेटा था, बहुत विचित्र था। संध्या करते समय जब सूर्य को अर्घ देता उस समय कोई आकर के जो चीज मांग ले वो बिल्कुल दे ही देता था। कर्ण दानी था, नामी दानी था, इसकी बड़ी प्रशंसा आती है। जब कर्ण मरता है उस समय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन आज पृथ्वी मंडल से एक महान दानी उठा, पृथ्वी मंडल अभाव हो गया है, कैसा दानी था, ऐसा विचित्र दानी था। बादशाह में कथा आदि मेरी पड़ी हुई है, ऐसा महादानी वो चला गया, तो मैं परीक्षा करूं कैसा है तो जाओ। तो प्राण शेष थे उसमें ब्राह्मण बनकर गए, कर्ण तो बड़ा भारी धारी था, हमारे रुपयों की आवश्यकता है, पैसों की जरूरत है। तो वो कहता है कि महाराज आप कौन ब्राह्मण हूं, तो कर्ण अर्जुन और भगवान दोनों गए। उसे मांगा तो उसने कहा कि मेरे पास भय नहीं, मेरे दांतों में हीरकनी है, ये चूंप दिलाते ना सोना जड़ा देते दांतों में, ऐसा है वो आप निकालो। भाई हम ब्राह्मण निकाले कैसे, हम ऐसा नहीं करते काम। तो कसर करके धनुष की नोक देकर केस तोड़ दिया, ये दांत फेंक निकाल दो, आपका काम उड़ जाएगा, हीरा है बड़ा, आपका काम उड़ जाएगा। तो खुश हो गए भगवान, कहना बोल भरम रोही, बहुत भरम प्रधान हुआ, मैं साक्षात भगवान हूँ, तेरी परीक्षा ली है, अर्जुन को बताए दे कैसा धानी है। प्राण जा रहे है उस समय में भी घरो भूत परिवार नवा अवतार, मेरे पास में आकर दूसरे के पास में जा, ऐसा नया अवतार न हो जाए, कोई होता ही नहीं है मेरे पास जाने के बाद में। तो भगवान का वरदान मांगो, तो भगवान से वरदान मांगा। कहते हैं महाराज सुभिक्षे चानदात्री तुम हेमदानंद सुभिक्षिके आतुरे भयदात्री तुम देहि में मधुसूदन, आप दो तो ये दान दो महाराज, अकाल पड़ जाए तो मैं दान खुले हाथ से करूं, अन्न का दान खुले हाथ से करूं, और सुकाल हो जाए तो सोने का दान करूं खुले हाथ से, ये मेरे को तो मैं दान दूंगा। और बोल और बदल ये महाराज अदग्ध भूमि में मेरे उजलाओ, जो भूमि जली हुई न हो, जिसमें किसी मुर्दे को जलाया न हो, ऐसा अदग्ध हाथ में ऐसी अदग्ध भूमि में मेरी दाह क्रिया करो। भगवान के ठीक, तो वरदान दे दिया, अदग्ध में भगवान ने बाया हाथ दिया, बाया हाथ कर्ण कर दागी हो अपने बोलते हैं हाथ में, अत्र भीष्म शतम दग्धम द्रोणांच शतक त्रयम और दुर्योधन सहस्रंच कर्ण संज्ञान विद्यते, यहाँ पर भीष्म शतम दग्धम, भीष्म 100 बार बोले है, यहाँ पर कितनी बार जन्म हुआ, कितनी बार बोले, कितनी बार महाभारत हुआ है, या द्रोणांच शतक त्रयम 3 बार द्रोण मरे है, 1000 बार दुर्योधन मरा है। तो कर्ण अदग्ध भूमि नहीं है, अदग्ध मेरा ये हाथ है, ये मेरा हजार हाथ है, मैंने इसे दान लिया था बलि से, दान लिया तो दान देने से हाथ जल जाता है, तो ये अदग्ध नहीं है, इस वास्ते देता हूँ। हर बदले हर भाजी हर का नाम सतन कर्ण दाघियो कर्ण, अब बोलो ये तो सो बोला करते हैं मारवाड़ में कि हरिवे हर भाजी हरि का नाम रतन कर दाघियो कर्ण, एक दूसरी छोटी थोड़ी बात आपको याद नहीं है, कर दाघियो कर्ण कर्म में सिद्धा क्रिया करी, अदग्ध भूमि ये है, ये मेरा दग्ध है हाथ, जिवदा जिब्वा दग्धा परान्ने न हस्तो दग्धो पर विग्रह दान लेने से, और करस परस्त्री भी मनोदग्धम परस्त्री का चिंतन करने से मन जल गया, कर्म कथम सिद्धि वरानने, भगवान शंकर जते सिद्धि कैसे होगी, मन से भगवान का ध्यान करो, जबान से भगवान का नाम लो, हाथ से माला फेरो, तो क्या हुआ, कि दूसरे की चीज ले लेने से तो हाथ जल गए और दूसरे का हक खाने से जीभ जल गई और परस्त्री का चिंतन करने से हृदय जल गया। अब संधि कैसे हो? बाला फिरो, नाम लो, चिंतन करो, कथो सिद्धि बनाने, सिद्धि कैसे होगी? तो ये हाथ जला हुआ है तो इस हाथ में जलाया। कर्ण ये वरदान मांगा, कर्ण इतना विलक्षण था, बहुत विचित्र पुरुष था कर्ण। कह दिया भगवान शिव, भगवान सूर्य ने कहा कि तू मेरा बेटा है, और भगवान कृष्ण ने कहा देगी, और माता कुंती ने कहा था, और कुंती जानती थी, कुंती को पता था अनिरुद्ध का बेटा है ये, और राधा का राधे नाम था, राधे नाम कर्ण का, राधा पुत्र कहते थे, राधा पुत्री मानता था, और इनके राधा से पैदा हुए उनको भाई मानता था, राधा को माँ मानता था, जैसे राधा कह दे वैसे ही काम करते थे वो, इसलिए बड़ा सुपुत्र पुत्र हुआ तो राधा और अदिति का बेटा मानते थे अपने आप को। कभी ये प्रकट नहीं किया मैं सूर्य का पुत्र हूँ, माता कुंती ने भी प्रकट नहीं किया, और पता लग गया। माता कुंती ने कहा एकांत में, जब ये एकांत में कर सूर्य को अर्घ देता है, वहां कुंती आ गई कि आप कैसे आई हो? कि बेटा मैं तेरे से वरदान मांगने के लिए आये हूँ। क्या वरदान बोलो? कहते मैं माँ हूँ, तू मेरा बेटा है। कि माँ मैं जानता हूँ, मेरे को पता है, पर तुम ये बात प्रकट मत करना, प्रकट कर दोगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि युधिष्ठिर मेरे को बड़ा बेटा मान लेगा तो वो राजा बनेगा, नहीं मेरे को राजा बनाएंगे, मैं राज दे दूंगा दुर्योधन को, तो पांडव सदा ही दुख पाते रहेंगे। इसलिए माता देखो आप कितना उदात्त चरित्र, कितना विचित्र चरित्र है, ये बात प्रकट मत करना। तो क्या मांगते हो? मैं पांच बेटा मांगती हूँ। मैंने दिया पांच बेटा आपका। युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव तो मारूंगा नहीं, और अर्जुन के साथ मेरा है द्वेष, अर्जुन को मार दूंगा तो मैं तुम्हारा बेटा पांच, तुम्हारे बेटा पांच, और अर्जुन मेरे को मार देगा तो पांच बेटा, तो पांच बेटा मांगा दिया। तो ऐसे आ गए थे, मारवाड़ी भाषा में कहो कहते हो जाओ तुम भजन करो, बड़ा तिरस्कार किया, नकुल सहदेव को मारा नहीं किसी को भी, और अर्जुन ने उसको मार दिया, तो माँ के पास बेटा रह गए। ये माँ को पता था, जब ये मर गए सब, पानी देने लगे, उस समय में माता कुंती ने कहा बेटा कर्ण को पानी दो, तुम्हारा बड़ा भाई था कर्ण, मेरा बेटा था। तो ये दूसरे बड़ा घबराया कि माँ ये बात आपने सिफर की, मेरे कही नहीं, मेरे को बड़ा आश्चर्य आता था, कर्ण के चरणों को जब देखता तो माँ कुंती याद आ जाती, माता कुंती के नमस्कार करती, और कर्ण का और उनके माँ का चरण मिलते थे वैसे ही, तो उसी के बेटा चेहरा, तो बेटे ने क्या बात है, मैं कर्ण को देखता हूँ माँ कुंती याद क्यों आती है, माँ की याद क्यों आती, क्या कारण है? ये कारण था, आज पता लगा है, माँ तेने छिपाया, अब स्त्रियां आज छिपा नहीं सकेगी, स्त्री से बात छिपेगी नहीं, इतनी गुप्त रखी तेने बात। अरे कर्ण के रहते हुए मैं राजा बनू, राजा वो बनता, पर मैंने उसको मरवा दिया, तो मैंने गलती करी, मेरा बड़ा भाई था वो, ये बेटा पानी दो। ऐसे कुंती ने भी कह दिया, और भगवान ने कब कहा था? जब महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें भीष्म पर्व में भगवत गीता आती है, तो गीता का उपदेश शुरू होता है भीष्म पर्व के 22वें अध्याय में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, 42वें अध्याय में पूरी होती है गीता, 43वें अध्याय की कथा है, जब दोनों सेनाएं जुड़ गई, शस्त्र शस्त्र है, गीता का उपदेश हो चुका। गीता का उपदेश कैसे हुआ है कि सेनियों उभयोर मध्य रथं स्थापय मे च्युत, दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो, यावदेता निरीक्षयम् योद्धुकामान, ये युद्ध चाहने वाले सब खड़े हैं, इनको मैं ठीक तरह से देख लू, कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणोद्यमे, इस रणोद्योग में मेरे हाथ दो हाथ मेरे साथ करने वाला कौन है, उन शिविर में परख लू, जरा जान लू। तो दोनों सुने बीच में दोनों सुने ऐसे करी थी, बीच में कहते पीपल का घास था उसके पास में रथ को खड़ा किया, वहाँ अर्जुन का और भगवान का संवाद हुआ, वहाँ गीता का उपदेश हुआ। उसके बाद 43वां अध्याय था, 42वां अध्याय में गीता पूरी होती है त्रियोगेश्वर। 43वां अध्याय में जब सब तैयार हुआ, बाजे बज गए युद्ध करने के, तब युधिष्ठिर महाराज पैदल होकर और जा रहे हैं कौरवों की सभा में, कौरवों की सेना में। तो युधिष्ठिर भी महाराज के पीछे भीमसेन है, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कृष्ण भगवान स्वयं पास में, कृष्ण भगवान ये जा रहे हैं। कौरव सेना में बड़ी भगदड़ हुई है, हल्ला मच गया, हल्ला कि युधिष्ठिर तो क्षत्रिय कहलाता है, युद्ध के समय डर गया, अब दुर्योधन के शरण आता है, धिक्कार है तेरे को, ऐसा ऐसा बहुत कहते रहे, वो चुपचाप चलते रहे। भीमसेन अर्जुन के मन में आया कि महाराज कर क्या रहे हैं, भगवान क्या ठीक कर रहे, ठीक हो रहा, भाई का कितना आदर है, युधिष्ठिर से पूछ नहीं सके भीमसेन अर्जुन कोई कि भाई साहब क्या कर रहे हो, कृष्ण भगवान क्या ठीक कर रहे, अब दूसरा हल्ला कर रहे, ये जाओ महाराज भीष्म जी के पास पहुंचे, भीष्म सेनापति थे गौरव सेना, जार चरण में गिरे, जय बाबा अपनी हुई, बेटा तेरी विजय हो, आशीर्वाद दे दिया, दादाजी आपने वरदान दिया तो हाँ मांग वरदान, मांग तो मांग, सेना को मारने में दया करूंगा नहीं, जय शत्रुओं को मैं जो मारूंगा, तू और वरदान दे मांग ले। तो पिताजी कैसे दादाजी, संकोच मत कर, दादाजी ये बताओ आप मरोगे कैसे, तो ठीक कहता है, देवताओं में, मनुष्यों में, राक्षसों में, असुर में कोई ऐसा नहीं है मेरे सामने युद्ध कर सके और मेरे पर विजय कर सके, मेरे हाथ में धनुष बाण, मेरे पर विजय कोई नहीं कर सके, तो ठीक कहता है। पिताजी ने शांतनु से इच्छा मृत्यु वरदान दिया था, भीष्म जी जब चाहे तब मरे, चाहे तब मरे, कौन मरे, क्यों मरे, तो तू ठीक कहता है, तो तेरा वरदान है नहीं, अभी मेरा मरने का विचार नहीं है, तेरा वरदान मेरे में था, तेरा तेरे को बताऊंगा, नौवा दिन रात्रि को बताया, फिर युद्ध होगा आपस में, तो वह अर्थस्य पुरुष होता होता कश्यचित इति सत्यम महाराज बद्धो स्मर्थ है न कौर वही, मनुष्य धन का दास है, धन मनुष्य का दास नहीं है, ये जो लोग कहते हैं कि धन मालिक हो गया, मुश्किल है, मनुष्य दास हो गया, सच्ची बात है, मैं कौरों में रहा हूँ, उनका अन्न खाया है, आज तुम्हारे से मैं लड़ रहा हूँ तो भाई अन्न इनका खाया, इस वास्ते इस पक्ष में नहीं तो पक्ष में तुम्हारे होता, तुम्हारा न्याय युक्त है बस, यही श्लोक मेरा दुराचार्य का है, यही शल्य ने कहा है, यही कृपाचार्य ने कहा है, अर्थ से पुरुषो दास दास, तो विष्णु जी दास नहीं थे, वचनबद्ध थे, आज राज्य का सब संभाल करना, राजगद्दी नहीं बैठना, सत्यवती नहीं, सत्यवती पिता नहीं, ये वरदान ले लिया था, तो ये पार्वती कथा आप जानते ही होंगे। इस इच्छा मृत्यु थे, 9 दिन हो गए, युधिष्ठिर ने कहा महाराज विष्णु ने प्रलय बचा रखा है, दुर्योधन ने कहा दादाजी आप पांडवों का पक्षपात करते हो, युद्ध करते नहीं हो ठीक, तो मैं युद्ध ठीक करूंगा, क्या आप करो प्रतिज्ञा, 10,000 योद्धाओं को रोजाना मारूंगा, एक एक दिन में 10,000 योद्धाओं को, आज आप में से अच्छे जवान आदमी को कह दे इस खेत में 10,000 डगर फोड़िया हुआ, मुश्किल हो जाए हमारा जवान के लिए, जो सामने डगर लाए सूर्य 10,000 मारते रहे एक दिन में, कोई मामूली बात ही, कोई सामने झगड़िया थोड़ा ही, 10,000 लाठी चलाओ पसीना आ जाए आपके जोर पड़ेगा, इतना मार देते। युधिष्ठिर ने कहा महाराज द्वेष में तो प्रलय मचा रखा है, जैसे पतंगे चातुर्मास में अग्नि के सामने जाते हैं, बस जाते ही आते हुए नहीं दिखते, ऐसे भीष्म जी के सामने जो जाते हैं बस जाते ही, फिर आता नहीं दिखता, सब खत्म हो जाते हैं, ऐसे प्रलय मचा रखा है, क्या कैसे विजय होगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा क्या मैं युद्ध करूं, तो कहते नहीं महाराज आपसे मैं नहीं कहता, आपने कहता सर तो नहीं चलाऊंगा, आपने तो अर्जुन मार देगा, कैसे मार देगा महाराज, अर्जुन ने वरदान दिया, युधिष्ठिर ने वरदान दिया, तो वो तुम जाओ और वरदान पूछो महाराज से। तब 9 दिन की रात्रि के दिन युधिष्ठिर महाराज गए विष्णु जी के पास और कहे महाराज आपने वरदान दिया, हाँ दिया था ना, तो क्या वरदान कैसे होगा, ये शिखंडी है ना, शिखंडी पहले जन्म की स्त्री है, ये काशी राधिका कन्या भीष्म हरण के तीन तीन कन्या अम्बा अम्बिका अम्बालिका वो लड़की है पहले जन्म की। और ये दशा क्या हुई, काशी राजा ने स्वयंवर किया तो स्वयंवर में बहुत राजाओं को बुलाए बुलाए सब रोज लागू गए। भीष्म जी को पता लगा कि काशी राजा अपनी लड़कियों का स्वयंवर कर रहे हैं और राजाओं को निमंत्रण दिया है और मेरे को निमंत्रण दिया ही नहीं बुलाया नहीं। उसके मन में कुछ गांठ थी। भीष्म जी गए और वो स्वयंवर सब राजा लोग शस्त्र लिए बहुत बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि देखो मेरे को निमंत्रण तुमने नहीं दिया, मेरा अपमान किया है, मैं आपका अपमान करता हूँ, इन छोरों को मैं ले जाता हूँ, पकड़ सड़क मैं तीनों को बैठा दिया रथ में, अब किसी को भी नहीं भावे था जो मेरे सामने। तो मेरा डर परेशान सबको हटा दिया, सबके छक्के छुटा दिए, ऐसा कर दिया है। तो वह अम्बालिका थी, उसने कहा कि महाराज मेरा विचार था मैं शल्य के साथ शादी करूं, उसको वरना था और आप जबरदस्ती ले आए कि लोग सालू नरेश तो मेरे सालू के साथ ब्याह करने का था उसको बनूंगी, उतरो नीचे चलो जाओ जाओ उसके पास, मैं दूसरे की चीज नहीं लेता, जाओ जाओ। तो शादी के पास गई कि मेरा भी विचार तेरे साथ भी मांगता था पर तुम भीष्म जी है मैं हार गया, तुम भीष्म जी की चीज हो गई, मैं पढ़ाई चीज लेता नहीं, बात तो तेरे साथ करना था वो तो भूली हो गई। तो हो गई महाराज काशी आदि के पास कि महाराज मेरा ब्याह के बेटा मैं ब्याह नहीं कर सकता, मैं मेरी पुत्री होती मैं ब्याह करता, तू तो भीष्म जी की हो गई, हम जीत गए हम हार गए तो तू भीष्म जी की हो गई। तो भीष्म जी आवाज मारा के भीष्म जी का मैं ब्याह करूंगा नहीं, मैं तो प्रतिज्ञा कर ली मैं ब्याह करता ही नहीं। तब गई अपने नाना जी के पास, वहां जाकर क्या महाराज ऐसी दशा हुई, भीष्म जी ने ये कर दिया, शल्य पिता मेरे दान करते नहीं, शल्य स्वीकार करता नहीं, अब मैं क्या करूं, ऐसी दशा भीष्म ने की बात करी। तो शल्य होत्र क्या नाम था उसका, होत्रवान होत्रवान, उसने कहा कि तुम चिंता मत हो बेटी, मेरा मित्र है परशुराम, अरे परशुराम का चेला है भीष्म, तो तेरा काम मैं करूंगा। फिर भीष्म जी मिलने के लिए आए तो कहा कि देखो भीष्म हमारी यह लड़की है दो ही थी है मेरी, इसका जीवन नष्ट हो रहा है, तुम विवाह कर लो। नहीं परशुराम जी से कहा कि आपका चेला है भीष्म, उसको आपको जो जो स्वीकार कर गई तो ठीक है मैं कहूंगा। तो भीष्म जी वहां जा ठहर गए नदी पर ही, और भीष्म को देने परशुराम जी ठहर गए और भीष्म को दिया समाचार कि मैं पाया हुआ हूँ। वो पूजा की सामग्री लेकर परशुराम जी के सामने गया, पूजन किया और कहा महाराज आप घर पर पधारते या कैसे ठहर गए, कि मैं एक काम आया हूँ। वो काम आया ठीक है तो घर पर पधारो, क्या बात है आप, कि तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम्हारा कहना करूंगा, आपके कहने से मेरा सिर दे सकता हूँ आपको, तो अभी सिर काट कर दे दू मैं, ये सिर काट नहीं है, प्रतिज्ञा कर तुम्हारा कहना करूंगा कि महाराज जिसका मैंने त्याग कर दिया है वो तो मैं ग्रहण करूंगा नहीं, और आप जो कोशिश करूंगा मैं, ये तो मैं उसी के लिए आया हूँ, तुम जानता है कि नहीं, जानता हूँ। अरे तू समझता है नहीं कितनी बार अनेक बार वा, 21 बार ना हो नहीं महाभारत में अनेक बार क्षत्रियों पर विजय करी है, अरे तू चिंता मेरे को समझता ही नहीं, मैं कौन हूँ तू जानता है, तुम्हारा आपकी तरह चला हूँ मैं, आपको जानता हूँ। किस बात न बोले न तदा जातवान भीष्म, उस समय क्षत्रिय में भीष्म पैदा नहीं हुआ था, न तदा जातवान भीष्म मत विदो आप क्षत्रिय, मेरे समान भी क्षत्रिय नहीं हुआ, पश्चात जादारी तेजासी त्रिणेश जलतन दया, ये आग घास पर लगी है घास पर पानी पर नहीं लगती है, तो युद्ध करेगा आपकी आज्ञा क्या हो जाए, आप कह दो युद्ध करो तो आप गुरु आज्ञा है मेरे, तो मैं करूंगा कि मैं डंडे के जोर से स्वीकार करा दूंगा, ठीक बात है बहुत अच्छी बात है। दो जर रथ शस्त्र अस्त्रों से सजा करके दो रथ लाए, एक रथ गुरुजी महाराज आप एक रथ आप ले लीजिए, एक रथ पर मैं चढ़ जाऊ, अरे मैदान में युद्ध करो आप हुक्म है। तो 21 दिन कितने दिन रात युद्ध किया, और फिर महाराज परशुराम जी जो जीती हुई और ये इच्छा मृत्यु, अब मरे कौन, शास्त्र सर है महाराज जिसे दुनिया तबाह होगी, आग लग गई सब जोग जल रहे हैं, ये युद्ध चल रहा है, गंगा जी ने आकर कहा कि बेटा युद्ध बंद कर, दुनिया तबाह हो रही है, मर रही है दुनिया। माता जी मैं क्या करूं, मैं तो मेरे घर पर बैठा, ये आकर राड छेड़ते हैं तो मेरे को युद्ध कर, तो मैं ना कैसे कह दू। माता मैं कैसे ना कहूँ, विष्णु जी को कहा परशुराम जी को कहा आप करो कि मैं कैसे हार स्वीकार कर लू। नहीं माना। फिर ऋषि मुनि सब मिले, मिलकर के दोनों का कि मैं पेट कैसे दिखा दू। तो ऋषि मुनि ने कहा हम फैसला करते हैं कि तुम दोनों की विजय और हम हार गए, तुम दोनों की विजय, अब युद्ध बंद करो कि पराजय कोई नहीं हुआ। तो फिर दोनों रथों को ऐसे ऐसे ले गए, ऐसे चले गए। तो विष्णु जी भी महाराज नहीं करा सके, ऐसे महाराज ये परशुराम जी भी विष्णु जी को हरा नहीं सके, करा नहीं सके, ऐसे विष्णु जी थे। कभी ऐसा था, ये महाभारत की बात बताओ क्या क्या ये मनुष्य थे, विलक्षण की स्थिति बहुत विचित्र थे। तो ऐसे में कर्ण सदा ही माँ का आदर करते थे, भाइयों का आदर करते थे, अतिरथ का आदर करते थे। तो ये स्वास्थ्य का कि आप अपने को भगवान का समझे पर अपने माँ बाप का आदर करो। पालतू पिता थे, पालतू माता थी, वो पालन करने वाले, उसका भी आदर कितना किया, बड़ा अपमान सहा, बड़ा घोर अपमान सहा, निंदा सही है, त्रिकार सहा है कर्ण ने, बड़े विचित्र थे ढंग से, दो तीन बार से काम पड़ा। जब ये कौर और पांडव तैयार हो गए, अस्त्र शस्त्र सीख कर गए, द्रोणाचार्य महाराज ने अस्त्र शस्त्र सिखाए। द्रोणाचार्य रहते थे महाराज द्रुपद के वहां, पढ़ाते थे क्षत्रियो को, सिखाते थे। द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र के बड़े नामी विद्वान थे और शास्त्रों के भी विद्वान थे और सूरवीर भी थे और यहाँ तक भगत शरीर भी साप भी शरीर भी मेरे सामने आ जाए तो बाण से पर्दा कर, नहीं तो साप देकर भस्म कर दू, इतनी ताकत थी द्रोणाचार्य में। तो द्रोणाचार्य महाराज और ये द्रुपद ये पढ़ते थे साथ। ये द्रुपद के पिता का नाम प्रसति था, प्रसति। तो वे पढ़ते थे, पढ़ते समय मित्रता हो गई। तो द्रुपद का भाई था बड़ा और बाप था, तो ये पढ़ते पढ़ते ऐसी मित्रता हो गई। तो द्रोणाचार्य से कहा कि महादेव हमारे मित्र हैं दोनों ही, अगर मेरे को राज्य मिल जाएगा तो आधा राज्य आपको दूंगा, ऐसे द्रुपद ने कह दिया। उसने समझा अपने पिताजी बैठे हैं, अब पिता बड़े भाई बैठे हैं, राज तो मेरा मिल जाएगा, नहीं बामन राजी हो जाएगा, विद्या पढ़ाएगा, कह दिया। काय काल पाय अग्रित मर्यो मर्यो प्रसुति फिर बाप, यज्ञ सेन पांचाल को भयो निपति थे बाप। पिता भी मर गए, भाई भी मारा गया, जो प्रसुति तो ये यज्ञ सेन नाम था, यज्ञ सेन ही कहते हैं द्रौपदी को, यज्ञ सेन द्रुपद। तो ये राजा हो गया, ये राज करने लग गया। इधर महाराज द्रोणाचार्य अपने मस्ती से काम करते थे, पढ़ाते थे। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा थे ना, तो इसके दूध की मनवाई, खेलता खेलता चला गया साथ में दूसरों घरों पर, दूसरे बालकों को माँ दूध पिला रही है, इसलिए जाकर माँ मैं भी दूध पीऊंगा। गाय नहीं दूध कहां से पाओगे, गाय नहीं हमारे, इतने बड़े गुरु थे, गाय नहीं थी द्रोणाचार्य के पास में। तो बहुत गया महाराज, बच्चा है एक दूध मांगता है, स्त्री ने कहा कोई बात नहीं, बालक है दूध मांगते नहीं दे सकते आप, बड़े बड़े राजाओं के आप गुरु हो, आपके पास सब सिखा लेने के लिए आते हैं, तो ठीक जाऊंगा। तो महाराज वहां से जाकर द्रुपद के वहां पहुंचे, दरवाजे पर ठहरे, कह दो कि तुम्हारा मित्र आया जो मिलने के लिए, मिलना चाहता है, समझिए गाय ले रहे गए जाकर के, द्रोण हमारा मित्र आया, अच्छा आने दो, आयो मैं हंसी दिख रही, देखो देखो जी मेरा मित्र है ये, अरे समन कुरुन तयोर मेति विवाह सनु, तू पुष्ट थे पुष्ट हो, मैं तो एक राजा और ये एक भिक्षु मित्र कहता है, क्यों आया है कि गाल लेने के लिए आया हूँ, नहीं पता गाय तुम्हें मित्र कह दिया जो गाली कहता, मैं मेरी प्रसिद्धि करते हो तय जैसा मित्र है ऐसा। द्रोण जी महाराज को बड़ा बुरा लगा, मैंने चल दिए, अब क्या जाकर के कह दिया चलो अपने यहाँ से, इसे राज में नहीं रहेंगे हम, जो बद गए तो वहां से आजाद कहाँ जावे। तो वह कृपी थी अश्वत्थामा की माँ, द्रोणाचार्य मेरी स्त्री, कृपाचार्य थे कुल गुरु कौरवों के, तो अपने साले के पास गए, कृपाचार्य के पास वहाँ ठहर गए। वहाँ ठहर गए कई दिन और बात अपनी बात बताई, ऐसी बात है मैंने द्रुपद का त्याग कर दिया, उसे राज्य में मैं नहीं रहता। अरे गाय देने को आधा राज देना होगा, उधर राज पाए गाय ने क्यों हासियत की नहीं है, मेरा तिरस्कार किया बड़ा, इस बात में आया हूँ। तो महाराज विष्णु जी ने बात सुनी, विष्णु को पता लगा तो विष्णु जी ने बहुत आदर किया। और महाराज ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कौरव सौ तो ये हैं, पांच ये पांडव है, आप यहाँ पढ़ाइए, आप आपको दी, अब पढ़ाओ, कुछ न पढ़ा तो बात क्या हुई। पांडव लड़के खेल रहे थे, इल्ली बिल्ली तिल्ली खेल रहे थे, खेलते खेलते वहा इल्ली बिल्ली होती है ना छोटी सी जौरी तरह अटमती की अटमती के बीच में बड़ी की मदद उसे लोग, तो वो कुएं में गिर गई। अब वे चांद पर फिरे, वो पड़ी कुएं में पड़ी। द्रोणाचार्य आए गए, क्या करते हो, कौन हो तुम, हम क्षत्रिय हैं, तो यहाँ क्या करते हो, हमारी वो बिल्ली दिल्ली बिल्ली है जो पड़ गई गाँव गए पानी में, कि तुम्हारे में कोई क्षत्रिय नहीं है, कि क्षत्रिय का जोर का काम है क्या, अब कैसे गुणे तुम क्षत्रिय बने हो, वो निकल रही इतने तुम निकल रही, तुम्हारा नहीं निकल रही, क्या क्षत्रिय हो तुम, उनके लगी तो बुरी बन में निकले क्या, पर तो काम नहीं लाओ दुरुष बांध लिया, जो महाराज बाण छोड़ा, जो एक बाण ने उसको बेदन किया तो आती जा तर तर तर तर तर बाश की तरह ऊपर तर कैसे ऊपर गया, इनकी बात है। उन्होंने चार बात करी कि ऐसे एक धर्मावली है महाराज, बाण लगा वो थोड़ी देर गिर जानी जो यू उन्हें पहली दूर जाती जाए, ऐसा कह दो सर गंदा हो गया बाश की तरह कर ला दे लो क्षति होते ऐसे होते। विष्णु जी की बात करी, विष्णु ने कहा ऐसा कौन है, पूछा बोला ये धारण बोला, उन्होंने सब अपनी बात कही, जैसे मेरा दुख हुआ ऐसी बात हुई, तो कुमार निश्चित रहो सब आपको अधिकार है और हमारे बच्चों को पढ़ाओ, इनको पढ़ाए पढ़ाए तो पढ़ाते पढ़ाते जो हृदय में दुख होता बात निकल जाती है सामने, पढ़कर ये तैयार हुए। तब कहा कि महाराज एक परीक्षा हुई, परीक्षा दिन भी कर्ण का तिरस्कार हुआ, वो शस्त्र चलाए पर कौन कौन इसमें तो भाले के इसमें युधिष्ठिर महाराज तैयार थे, आपने कहा नहीं तुम सूत पुत्र हो या क्षत्रियो का साफ है, परीक्षा तुम नहीं आ सकते। फिर कर्ण ने कहा तो दुर्योधन ने देखा कि भी कर्ण कोई लेते नहीं है, दुर्योधन ने कहा कि मैं आज अंग देश का राजा बनाता हूँ, राज तिलक करता हूँ, कर्ण भी राजपुत्र राजा है, अश्वास लड़ सकते साथ में परीक्षा देना चाहिए, तुम्हारी परीक्षा हुई अब आज तो सबसे चले, मैं संक्षेप कहता हूँ बट विस्तार से बात है चले। उस समय में सब देखते थे, उसमें कुंती माता भी देख रही थी, उसको पता लगा दुख हो रहा है, करना क्या बेचारी बात प्रकट करने थी ही नहीं, ऐसा बड़ा युद्ध युद्ध होते जो वहां करे बार बंद करो, अब बंद करो परीक्षा हो गई, लड़ पड़ेंगे आभार कर्ण और अर्जुन, तो परीक्षा की गई वहां पर, तुम कैसे बिठा दिया, एक बना करके पक्षी और वृक्ष पर रखा गया और उसको बचाओ, देखो पक्षी देखता वृक्ष देखता वृक्ष आप भी देखते और भी देखते अर्जो, क्यों ने कहा आप नहीं देखते वृक्ष देखता है पक्षी देखता है छोड़ हटाओ, ऐसे करते करते अर्जुन आया, तुम्हारे क्या देखता है, ऐसे अलग परीक्षा गई, अरे क्या देख पक्षी का गला दिखता है और पक्षी भी पूरा नहीं दिखता, कहा अब मारो बाण काट दिया, ये सबसे श्रेष्ठ हुआ। वो सबसे श्रेष्ठ की बात कर नहीं सह सका कि महाराज मेरी भी परीक्षा हो जाए, तो तब अंग देश का राजा बनाया और युद्ध किया, तो कहते नहीं तुम्हारे नहीं कराएंगे, ऐसे उसमें दुख हुआ। फिर द्रौपदी के स्वयंवर में हुआ, बड़ा तिरस्कार हुआ, दुर्योधन ने इसको रक्षा करी, अंग देश राजा बनाया, मित्र बनाया, घनिष्ठ मित्र, एकदम घनिष्ठ मित्र हो गए, तो सब उसने कहा, भगवान ने कहा और उन्होंने कहा कि महाराज मेरे विपत्ति में ऐसे समय में अर्जुन दुर्योधन ने मेरा साथ दिया है, मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता किसी तरह से। तो ये चार थे, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, जिन्हें कर्ण ये डाका गिर लाया, जिते इतना से देवी जहर दिया, जो कुछ दिया, कर्ण कहता है ये काम अच्छा नहीं है, युद्ध करो भाई हार हो जीत हो, ये काम अपना नहीं है, मन शकुनी वो सब मैं काम शकुनी करा था, ये छह बातें उनने अग्नि दे विष दे जो क्षेत्र धनहार ये सब चंडाल चौकड़ी में कर्ण भी है, दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण इनकी सलाह होती थी, आपस में सलाह करते थे, कर्ण उसमें चुपचाप रहता, दुर्योधन के दबाव होने के कारण से ऐसी यार दशा हुई। तो मतवत इतना ही कहने का था, कथा बहुत आगे विशेष इतना ही कहने का था कि कर्ण जब अधिरथ का पुत्र हुआ, राधा माता हुई, तो जानता था कि कुंती माता है, पिता मेरे सूर्य भगवान है, ऐसा जानता था, परंतु जानता हुआ भी राधा का पुत्र ही बना रहा। उसे किसी जगह ही नहीं कहा, कुंती को और कह दिया कि आप कृष्ण भगवान को कह दिया, तो वे गए नहीं युधिष्ठिर महाराज, तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर में जाते जाते एक रे चले गए, ये तो गए 500 पांडव भीष्म जी को नमस्कार करने को, कृष्ण भगवान गए, तो वहां बात क्या हुई, ऐसे विजय करने की बात आई। तो महाराज सबने कहा कि मैं विजय करूंगा, मैं करूंगा, मैं इंतजाम करूंगा। तो कर्ण ने कहा कि मैं भी विजय करूंगा। तो द्रोणाचार्य ने कहा तू नहीं, तू तो क्षत्रिय पुत्र नहीं है, दासी पुत्र है, मैं विजय करूंगा, तू अर्धरथी है, तो सबको रथी बनाए, अर्धरथी कह दिया, अर्धरथी कह दिया, तो ऋषा मर गया। वो कहा ये जब तक भीष्म जीता रहे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा कर ली। तो कृष्ण भगवान के कर्ण के पास कि तू जब तक भीष्म जीता रहे तो तू इधर आ जा, बैठा क्या करता है, युद्ध करना कहते याद ला गई मेरा नहीं आऊंगा, मैं तो पक्ष में दुर्योधन के रहूंगा, अब जो कुछ हो जाए। तो भीष्म जी मरने के बाद में कर्ण युद्ध में गया है, पहले युद्ध में गया, ये जीता रहे बूढ़ा मेरे को अदरथी कह दिया है, तो अदरथी कितनी बात थी कि कर्ण भाग जाता था, दूध सूंघ रहे ना दासी का, असर आ गया, जोर से जो दोनों कर्ण भाग जाता है, और वहां पर विराट के भी भाग गया, इसमें कई जगह ऐसी बात हुई जो भाग जाता था, तो दूध का असर होता है। कुंती माता ने कहा है कृष्ण भगवान जब संधि के प्रस्ताव लेकर गए, तो कुंती ने कहा कि तुम कृष्ण को कह दे, कृष्ण ये तो धनंजय वाच्य दुर्योधन महाराज अर्जुन से कह देना, और मित्योद्युक्त तो प्रकोदरा, और हर समय कमर कसे तैयार रहने वाला भीमसेन, भीमसेन तो बहुत जल्दी तैयार करने का, युधिष्ठिर महाराज दबा करेगा, ठहरो ठहरो, 12 वर्ष वनवास, 1 अज्ञातवास, ठहरो, कहते 13 वर्ष होने, 13 महीना हो गया, 13 वर्ष हो गया, आपत्ति में दिन बड़ा हो जाता है, इस वास्ते बड़ी मुश्किल है, बहुत कहा तो यही दिन कह दिया कि मैं कहूंगा तुम जा, मैं तो यहाँ हूँ, तुम जा युद्ध कर, तेरे को राजा बना देंगे, बेचारा चुप हो गए, मैं राजा होने की तुरंत कहता राजा तो आप ही हो, तो युद्ध नहीं होने दिया। 13 वर्ष जब वो किसी का प्रसंग आया महाराज, बड़ी विश्व कथा बड़ी विचित्र है, महाभारत की कथा पढ़े जैसी है, धर्म पढ़ने में कोई दोष नहीं है, दोष तो आप पहले शांति पर अनुशासन पर भीष्म ने उपदेश दिया, बड़े बड़े ये पढ़ लो, पीछे आदि से पढ़ो, तो वो भी बड़ी विचित्र कथा है। कौन सी कीचक? तो 12 वर्ष का वनवास रहा, वनवास में ये गए थे, बड़ी कथा आती है कैसे कैसे बचे, कैसे नहीं बचे ना, ये वो सलाह देते थे, बच्चों बहुत नीतिज्ञ थे, वो दुर्योधन के ही आ जाते थे, परंतु पांडवों को ऐसे देते थे। तो वो ऐसी हुई, लाखाग्रह में जलाने की बात हुई, तो वो लाखा वारणावतपुर, वारणावतपुर उसमें बड़ी सुंदर इमारत बनी गई में, लोग सभी समारोह उसमें कहते हैं राज से कोई आएगा तो इसमें ठहरेगा, मेला लगेगा, गाय भैंस ऊंट भेड़ बकरी सब देश के आ जाए, पिछले बार बिक्री करे खरीदने वाले खरीदे करे, ऐसा मेला लगाया, उस मेला में इन लोगों को पहुंचाया गया बारनाथपुर में, उसमें चलो। तो महाराज सब पहुंचाने गए, दुर्योधन आदि सब थे, विदुर जी भी से, तो मिलेच्छ भाषा युधिष्ठिर महाराज जानते थे, दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर जानते और विदुर जी जानते थे, उन्होंने मिलेच्छ भाषा में कहा ये मिला नहीं, आपके लिए धोखा हो रहा है, वहाँ आग लगेगी, लाख अगर बनाया है बांस और शरण और लाख तेल ये देख करके ऐसा बने, ऊपर से ऐसा सफा मकान बहुत बढ़िया, राजकुमार को ठहरने के लायक ये है, समुद्र ताल गला वाला है। वो पुरुषन था दरवान, बड़े विलक्षण बड़ा वो दरवान था वहाँ, तो ये सब रहे, सबने ऐसा खोद देखे, बात सच्ची है, एक सुबह दे दिए सुबह साथ में ये ले जाओ, चूहे का मतलब क्या था कि चूहा जैसे बिल खेले वैसे बिल खा लेना और नीचे चला जाना। तो महाराज वो बारह वंदना करते थे प्रदेश में आदमी को बुलाया, आदमी भेज दिए गुरु जी ने, वो खोद कर बना ली सुरंग बड़ी, वो सुरंग बनाकर भाई अब कल आग लगाने की बात है, तो सबको भेज दिया भीम से निकल उठे, मैं तो जाता हूँ तो माँ को और भाइयों को भेज दिया जाओ निकल गए। ये देखा तो राधा देवी देखा पुरुषम सुता था दरवाजे पर, दरवाजा बंद था तो दरवाजे के लाकर लगा दी भीतर से ताला, कुछ ले लिया अपने पास और फिर जाकर चारों तरफ और लगाई आग, जैसे हनुमान आग लगाई, आग लगाकर और गुफा में जाकर बड़ा पत्थर था उसे ढक दिया, ढंग गई अब लगी आग जमरा पुरुषर से मरना सुधा कर सती हो गई खत्म हो गया सभी। पांच बच्चे लेकर एक भीड़ी आई थी वो भी उसमें मर गई, उसको देखा लगे पांडव तो मर गई, कुंती भी मर गई, कुंती शायद क्रिमीर मिला राक्षस मिले पैरवल चले गए, एक नगरम चक्रा में ठहरे, हिरम्बासुर हुआ, हिरम्बासुर से वो पर हिरम्बासुर गरोध पैदा हुआ, ऐसी कथा है लंबी समय हो गया क्या बताऊं। तो सब कुछ होते हुए भी ये वनवास में रहे, तो वनवास में 12 वर्ष बीत गए, 13वें वर्ष में अज्ञातवास करना है, तब वहां से निकले हैं और फिर महाराज वहां राजा विराट के वहां गए, वहां पर एक वर्ष पूरे रहे, अलग अलग अस्त्र शस्त्र सब बांध करके एक मुर्दा बना करके खेलने के ऊपर टका दिया, वहां रहेगा ये ब्राह्मण, तो ब्राह्मण भट्ट बन करके तो गए युधिष्ठिर महाराज, वल्लभ रसोईया बन गए भीमसेन, अर्जुन बृहन्नला बन गई, इनको साप दे दिया तो इंदिरा हो जाएगा वहाँ उर्वशी ने, तो ये बृहन्नला बन गई, नकुल और सहदेव गायों और घोड़ों की रक्षा के लिए ये अलग अलग गए, क्या जानते हो मैं रसोई का नाम जानता हूँ, कंक भट्ट बोला के मैं पासा कहता जानता हूँ, द्रौपदी को भी बोल महाराज विराट राजा को भी शौक थी, तो ये कंक भट्ट बने हुए रहे, ऐसे रसोई बनाते थे, बड़ी विचित्र विचित्र कथा है, अब जानते ही हो।